the German, the Colombian. I don't care how bad I fuck up. I care about how fucked up I get. I'm not your clone, I'm your dealer. Underground Humina. Nyt ei taas kuule yhtikäs mitään. Jaha, no niin. Vähän tässä Herra Suomi tuli myöhässä. No niin, kuuluuko se huli sieltä? Kaikuu jonkun verran. Ei kaiu enää. Ei niin. No niin, mikäs toi oli? Se oli No Effect, se. No niin. Kappaleella 60%. Selvä. No, pistetään nyt musiikkia, kun vielä on vähän sillain. Ronnie Dio and the Prophets. I left my heart in San Francisco. Dio at Dominos-levyltä. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Come home to you. to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. Verse is going to present somewhat of a change, somewhat of a revolutionary exchange. See, in fact, it's going to be directed to all the Uncle Toms of the 20th century and the 21st century to come. See, because they think I'm propping up, but we prop up too. The underground spirits of the revolution of hip-hop. Immortal technique dispersed, perverse verses. Gospel of fallen angels that live below the earth's surface. A sermon written by the CIA for Catholic churches. I'll make you look back on your life and think that it's worthless. Murderous curses leave the population nervous. When I burn, it's beyond recognition. The song is a mission. Bomb your position. How you gonna read the future, nigga? When your palms are missing, I'm stronger than corrupted religion. Stuck in a system of syllables. I chop up at intervals. I'm the sickest, most ridiculous nigga. Sicker than sickle cell. Sick of my cell. A white man's prison, a brown and black man's hell. I flip a topic from universal to microscopic. Burn out your optics and make you listen to me. Like conservative America's motherfucking version of history. But now I'm reconnected with the culture you stole. Lyrical symmetry into two gunshots in your soul. The cop shot Diallo right in front of his home. And Giuliani don't got a conscience like Ariel Sharon. Rappers are clones manufactured by the industry. Dismantled but now produced independently. The government wants to take away freedom of speech. And it becomes real when niggas don't prosper and teach. The reflection, the bullying of ejection. But is it the ejection or more mental rejection? Actions or the fantasies, how you fabricated our reality, but this will cease to be. We woke from the sleep, now we're seeking a solution to see the revolution, our social revolution. Not the revolution, that's why we're choosing to die standing on our feet and live a life on our knees in the belief of peace. Fuck my respect, a million thugs from the projects with high tech techs to pressure to push the deck. Disembowel, Colin Powell, without death threats. Dick Cheney over in the prison industrial complex. Smack them like Ike Turner with the burner like Nat Turner. X them out like Malcolm, turn them into powder like Malcolm. The outcome, similar to Mao Zedong. When we kill the wretched of the earth like France Fanon. The proud host with the loud toast, a loud most. To invade the compost, close for a feasible compost. I'm setting the trend, sending a message by Lenin. Fuck a confession to a reverend in hopes to make it to heaven. I'm spraying Mac and Levins where the infidels lay. For what they did to Fred Hampton in the name of Fidel and Che, the Young Lords and the Black Panther Party, the Jose Marti of this rap shit, taking it back like Marcus Garvey when I spark this, like a dialectical Marxist, to break forth light like dawn in the night's darkness. Although our wisdom is imprisoned in a system of contradiction, I give vivid descriptions of our fiction against its jurisdiction, and promises life, liberty, and the pursuit of happiness, in a society of death, slavery, and depression from loneliness, where the missionaries turn to narcs, performing sweeps on the streets, whips sent into gavels, nooses turn into electric seats, our elected officials are weak, but why should we vote when the jury of our peers can't even judge us? It's a hoax. You know me, the type to make John Locke bleed in order to supersede the enemy and succeed. For the future of my scenes, I believe. Of course, we need to conceive strategies to be received. Cause the future for us is either death or jail. There's no just us versus the COINTELPRO. We're sipping the reflection, the bowling of ejection. But is it the ejection or more mental rejections or the fantasies? How you fabricated our reality, but this will cease to be. We woke from the sleep, now we're seeking a solution to see the revolution, our social revolution. Not the revolution, that's why we're choosing to die standing on our feet and live a life on our knees in the belly of the beast. Yeah, nigga, we out here in the middle of fucking nowhere. Machine gunning niggas down. Don't knock at my door. And don't be a fucking soldier that don't stand the tent and come together as a unit. Otherwise, you go in a firing squad too, motherfucker. It's a rap. No. Näin se. Joo, se oli Immortal Technics. Kyllä. Ja mikäs biisi? En muista. Nonni, ei se mitään. Laitetaan Pudgie-niminen orkesteri seuraavaksi. Ja levy on Never Turn Your Back on a Friend. Tämä on sitten tuommoinen vanhan biisin versiointi. Baby, please don't go. No, kuunnelkaa itse. We'll be right back. No niin. Yeah. Se oli Freddie Huppard kappaleella Lay. Se Lay. Tämä oli kyllä Donald Byrdin käsialaa tämä kappale, jos tarkkoja ollaan. No niin, ja seuraava on sitten kyllä tämän herran omaa tuotostaan. Rufus Thomason hemmon nimi ja levy on Crown Prince of Dance. Ja heppu väitti aikoinaan, onhan tuo nyt jo manamajolle mennyt hänkin, mutta oli Funkiest Man Alive. Näin, kova väite. Joo, ja siitä niinpä puheen ollen, niin uutisia ei tule tänään. Eikä vastaisuudessa. Ainakaan kyllä. Herra Digitroll Elovaaran toimesta. Ikävä kyllä. Näin. Siirtyy hän sitten ajasta ikuisuuteen tuossa sunnuntaina ja no. Olkoon tämä ohjelma omistettu hänelle. Kyllä, mutta Funkiest Man Alive. Come RJD2 ja Ring Finger oli siinä. Joo, hyvän kuulonen ja oli oikein halli fiilis, kun oli toi studio-ovi auki. Niin se oli. Hieman viiveellä tulee tuolta toiselta puolelta. Meillä on niin valtavat tilat täällä. Joo, ja valtavat tilat, jep. Mutta lisää musiikkia. Nyt tulee Janus, eikä mikään sellainen pussipysäkillä ruikuttava kaifari. Tämä on vuodelta 70, mitäs tämä nyt olikaan, 72, jostain tuolta muualta. Grave Digger on levynsä nimi ja I'm Moving On. Oho. Oho. Hear what you say, I'm not staying with you. Follow my Voi että. Oho. Kas vain, sanoi kas vain. Ja kasvoi vain. Näinpä teki hän. Kato. Joo. Tietokone muuttui hulluksi. Se on aina ollut tollanen toi. Näinpä. Joo, se oli Integrity se. Ja kyllä. Sanctuary oli biisin nimi. Niin. Kaunista. Ja just vaklatti, että mitä se tarkoittaa. Muistatko vielä? Kyllä, muistat sä? Eh. Pyhäkkö. Tossa toi. Kiitti. No pistetään nyt yhtä tuota mieltä piristävää meininkiä. Tulee Rocky Erickson ja Don't Shake Me Lucifer. Joo, no niin. Näin. Jalalla koreesti. Please. No niin, siinä oli Bonobo. Ja laulaa lurauttelemassa oli Baika. Ja kappaleen nimi oli Night Life. No niin, sellainen. Tuo loppu oli kyllä semmoinen, että meinasin laittaa ensin yhden muun, mutta tuli aivan tuollainen lasten laulu mieleen, niin nyt tulee Huge L sitten Herra Huulevyltä ja Lasten vaunuja. Jotain samalla poistaa. Ne kilpailee kumpi niistä on isompi niisti. Kun kaikkien päihteiden lisäksi on vielä nikotinisti. Niisti kaiken kun lattialle rikottiin siksit. Väli niin itku se tekee kinoksist fiksi. Hänen budin itkut jäljellä tuli tikku. Sekin sammu tuli itku mut suri sitku. Oli aikaa, oli taikaa. Kusi litkus raivaa pöydän itselle mistä taas jumis istuu. Moni raaputtaa arpaa varpaa. Mitä peli on ne käsilki ettei se karkaa. Viikonlopun jälkeen maanantai niin saatana harmaa. Laittaa palamaan palmalli ei oo enää karmaa. Kamala halla hankee samalla tallaa ankeet. Mut tavalla varmaa skarppaa. Niin yhtäkkiä elämä eteenpäin harppaa. Työstä lasten lauluja, kun työnnä lasten vaunuja. Tyydis on selämä, nukkumas selällä pussemältä. Mimmis ois pysty kello kuudelpa kerätä. Työstä lasten lauluja, kun työnnä lasten vaunuja. Tyydis on selämä, nukkumas selällä pussemältä. Päin sano itelleni seli semi hyvä tuijottaa todellisuuteen. Näkee asioita onnellisuuteen. Herää uuteen aamuun. Tästä eteenpäin jokainen päivä tulee ole laatu. Kun toiset kapakas maatuu. Elämään paatuu valmiiks selällä jo kaatuu. Se on sinä ja minä mun oma pikkune. Annotuuden elämään kun oli ennen nitkune. Ei enää kiinnosta kapakka tarinat, samat kahva apinat ja paskat sativat. Pääsin jaloille, aloille ja aloille oma itteni ja nyt näin joka vinkkelist. Miten hyvältä mun elämä näyttää, tarvii tyhjyyteen lisää, tätä tyhjyyttä täyttää. Mun vaavi, en laita kapulaa rattaisiin, tai sulle krapulas rahapulas vastaisi, et isi on busy. Ei ikin. Työnnä lasten vaunuja. Kyydis on selämä. Työstä lasten lauluja, kun työnnä lasten vaunuja. focus upon. Well, look, excuse me, miss, I don't wanna take up your time, and this ain't none of that kitty game with the same old pickup line. I'ma get straight to the point. You are as lovely as a rose, though I'm not in the one night stands. I'm eager to see you out your clothes. Please don't take it the wrong way. I'm just spectating, but I won't lie and say I'm not thinking about sex making. It was on my mind real strong, but I don't wanna rush. We can remain friends for a real long time. By then I know if I've been dealing with a strong mind, either business brain or drugged up and gone mind. But that's irrelevant, I'm speaking for the present, baby. Tell your girls you gon' holler, jump in mine, trip it, baby. Unless they wanna come and kick it with my homies. If not, me and you can kick it and leave them all lonely. I got a lot of women on my phone trying to lay with me, but just for the night, I want yourself to come and stay with me. Hey there, little mama, why don't you come and take a ride with me around the town? Why don't you come and take a ride with me? We can smoke us a pine. And tell you we can have a was a rolling stone and it's still rolling. I guess that's why I leave a lot of pussy holes swollen. I must have got it from my dad that's smacking in me. Plus all the ladies love this big dick I'm packing with me. Don't get me wrong, I'm not a hit and run. Anytime you make time for me, then you can come and sit and give me some. Trying to handcuff me, you moving too quick. Not trying to be seen in public with you at the movies and shit. Chances are you got a man, he gonna be mad if he see you. So let's keep our thing undercover so nobody know what we do. Long as we do it like that, we can do it long. Make it a while since we did it last, so we do it strong. It's in my blood to be as straight up as I can be. And straight up, I can see you in my jacuzzi chilling with me. Though I got a lot of women on my phone trying to lay with me. Just for the night, I want yourself to come and stay with me. Hey there, little mama, why don't you come and take a ride with me around the town? Hey there, little mama, why don't you come and take a ride with me? We can smoke us a pie. In the jail, we can have a pie. I feel my cell phone vibrate, and I wonder who could it be. Another badass yellow bone talking dirty to me. She say she ready for me to come and make my rounds, telling me how she gon' do me. I'm ready to break right now. As soon as I got in my ride, before I made it out the driveway, the twins hit my silly, said that they were coming my way. Double the pleasure, double the fun, I can't miss that. The menage with the Asian persuasion, I had to hit that. Making money all day long is what I love, but I'm trying to give up a minute or two so you can fuck a thug. And I won't waste your time, not a minute, man. Pipe with longevity, hours I'll be in it, man. And once I reach my conclusion, that ain't the end. I'm just giving you a breather, baby, gonna catch you in. Maybe that's the reason all these women wanna lay with me. I'll show you if you want me to, just spend the night and play with me. Hey there, little mama, why don't you come and take a ride with me around the town? Why don't you come and take a ride with me? We can smoke us a pie. In the day, we can have a pie. Siinä oli. Ai ai, Edi. Häläs nyt. Joo. Mikäs se oli? Ei se ollut ai ai, Edi. Niin. Kappaleella on Hey Lil Mama. Joo. Nyt mä laitan kyllä sen, mikä piti aiemmin laittaa, mutta kun en voinut vastustaa kiusasta heittää sen lasten vaunuun siihen. No, ei siinä. Oli sekin hyvä biisi. Kiusaus, että lastenvaunut siihen väliin. Joo. Se on aina se hyvä ratkaisu. Näin on, näin on. Kun alkaa kitinä kuulumaan, niin lastenvaunut väliin. Tai sitten niitä kannattaa rasvata. Seuraava on Quicksilver Messenger Service, jostain Jenkkilästä, 69 taitaa olla. Ja Amerikasta. Amerikan miehi. Juu. Joo. Kyllä, Amerikka. Kalaisia. Oliko, mistäs ne olivatkaan? Spykedeelinen San Franciscosta tietenkin, perustettu vuonna 1965. Mutta joo, tää on levy Happy Trails, heidän toinen julkaisunsa, ja siitä B-puolen ensimmäinen kappale nimeltään Mona. Vähän hitaasti alkaa. Your next one's rock and roll. Ooh. Build a house next door to you. How can I make love to you once in a while? We can go kissing through the vine. When I come out on the front, girl, you ought to listen to my heart going bumpity bump, bumpity bump. Well, I need you, baby, it ain't no lie. Nonni. Se oli hienoa ja kaunista se. Joo, Bob Marley. Ja kyllä. Totta, totta. Kuten aina, kappalehan mikä oli. Ah, Mr. Brown. No justiinsa. Ei tarvinnut edes luntata. Ei. Näin. Ai, saatana. Joo, joo. No. Älkää kokatko ja puhuko puhelimeen samaan aikaan. Se ei muuten kannata. Käyttäkää vähän pata kinnasta. No ihan mieluummin laittakaa pieni. Joku muu kokkaamaan vaikka sitten sillä välin, kun olette puhelimessa. Kyllä. Näin. Mutta seuraavaksi laitetaan tuommoinen kulkuveijari. Mase on tämä artisti yhtyen, mikä lieneekään. Levyltään Golden Time of Day. Joo, Traveling Man. Eikä ole meinaa. Eikö Creedensillä ollut samanniminen biisi? Eikö se oli Traveling Band? No mutta tämä mies niin kuin matkailee. Minne se on menossa? Kuulet kohta. Thank you. Se oli Agnostic Front ja Hypocrisy oli biisin nimi. Selvä. Hei, sit tulee varmaankin no kevyttä keskellä päivää, kun kello on 11:55. Niin joo, kyllä. Musiikki vaihtuu kevyempään ainakin hetkeksi. Ja seuraavaksi vuoro on Massive Attack. Jaha. Kappaleellaan Safe from Harm. Näin. Blue Lines levyltään Vows Right. Nonni, ja näin se menee. catch it, man. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. näin. Hei hei. Se oli Porcupine Tree in Absentia-levyltään ja The Creator Has a Master Tape. Näin, heillä oli master nauha. Hän oli se luoja, biisin luoja. Mitäpäs seuraavaksi, kuka oli luonut ja mitä ja hä? Shit Street, levyltään Old Jokes, ja kappaleen nimi on Lemmy Baird. Lemmy, yeah. Näin, sinne marssivat legionalaiset Laurel et Hardy. Shine on Harvest Moon. Näin, okay. Eli ohukainen ja paksukainenhan ne siinä olivat, juu. Jep. No, mitäs sitten? No, kuunnellaanpas hieman eläkeläisiä kuules. Jaha. Keikalla. Joskus. Ootas hetki, katsotaan nyt vielä. Lunta. Ei saada lunta, mutta Totta. Mistäs tiedät? Ei tosta ikkunasta näe. Mulle mä kävin äsken röökiin. Ai niin. Joo, joo, sulla on ensikäden tietoa siis. Niinpä. Mutta, kerrohan joo. Nyt. Kerro, vaikka et kuvasti ole. Germanissa. Olekaan. Joo. Kyllä. Kyllä, etkä se mikään kuvasti ole. Theater in der Garage. Jaha. Ja. Erlangen Germany. 29.9.96. Nonni. Eli hetki on vierähtänyt tästäkin. Kyllä vain. Aikaa, mutta tuota... Tämän hienon tanssikappaleen joku saattaa tunnistaa. Eläkeläiset esittää sen nimellä Pano Jenkka. Nonni, siinäpä sitten. Next song is our last song. Mitäs helvettiä? Oliko se toi muka? Kyllä. Jaha, mä en tiennytkään, ne osaa englantia noin hyvin. And it's a description of our sexual capabilities. It's called Nothing Humppa. Soudalla. Humppa. Saa pikkarista lyytiä, kun minä nuohon hytiä. Hieman tanssaan, hieman humppaan, sitten hieman röörä ja putsaan. Tämä on hirmuista panomista jenkka, tämä on oikea senkkalisenkka. Tämä on hirmuista panomista jenkka, panojenkka. Tämä on hirmuista panomista jenkka, tämä on oikea senkkalisenkka. Tämä on hirmuista panomista jenkka, panojenkka. Minun nimeni on Martti, ja mä olen kuin formula startti. Hieman kaasua ohjaan. Hieman humppaan, hieman tanssaan, painan mummoa. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, tämä on oikea senkkalisenkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, panojenkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, tämä on oikea senkkalisenkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, panojenkka. Minun nimeni on Christian, katsopa mahtavaa muotoain. Jos oma tosi miestä pyytää. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, tämä on oikea senkkalisenkka. Tämä on hirmuisten panomisten jenkka, panojenkka. Lazy, but the weather says it's clear. Please don't confuse what was said with what you heard. Destroy the meaning to the point of the absurd. Sure you are. Invexus Grooves, Sarsi Pius Ark-levyltään, Don't Stop, Spread the Jam, eli levitä hilloa. Joo. Kyllä, nonni. Kukas seuraavaksi mitähän? Seuraavaksi meille esiintyy Vakaat kädet. Vakaat kädet? Kyllä. No tämä sehän on pakko. Tuli. No niin. Ihan suoraan meidän ohjelmaan. Tämä oli hämmentävää, koska... En muista ikinä jutelleeni kenenkään näistä kanssa, mutta ei siinä mitään, levy oli hyvä. Kiitti siitä. Ja. 2018. Näin tästä hirveän kauan sitten. Näköjään ei. Tuo noin. Mikäs biisi sieltä nyt tulee sitten? No Roke ja Poke on kappaleen nimi. Juu, asia selvä. Vakaat kädet. Lenkkari kireelle, reppu selkä, let's go, sit mennä. Leikinyt jo lapsena rokee ja pokee. Mä oon nopee. Sä oot soke, mulla on rautanen ote. Ota kiinni, jos saat olla hiilosta. Mua et kiinni saa, kun mä oon jo piilossa. Läheltä piti, vai vaan kävellä piti easy. No eka vitu saa, kun pumpanu alle liikaa hiisi. Aiket liian suuret, no putki kassinkaa. Ainakin neljä iso six-peli reppu tajas muutisti hane. Mut ei vittu ei, kun tukeri tarttuu ja vessa. No hei poika hei, arvoin lyö ketä, joskus tilanne vaatii. Tällöin löin tukari, kun halusin saaliin. En halunnu fuckin, kun taskut tänä hatsi. Joten pingoin, kun poltoni niin perässä natsi. Kusipää paska naama, vitu idari. Ees ollut kyttä tästä kun niin mistä. Noi kilarit, kun juoksee peräs. Monta minsaa, monta vitu kilsaa. Me juostiin kilpaa, mut niin jäi kiisaa. Ainakaan tommonen tukari, niin jäi veris. Aina turtlesist mutangi. Leikkinyt jo lapsena rokee ja pokee. Mä oon nopee, sä oot soke. Mulla on rautanen ote, ota kiinni jos saat ala hiilosta. Mua ei kiinni saa, kun mä oon jo piilossa. Leikkinyt jo lapsena rokee ja pokee. Mä oon nopee, sä oot soke. Mulla on rautanen ote, ota kiinni jos saat ala hiilosta. Mua ei kiinni saa, kun mä oon jo piilossa. Reppu tyhjäksi lähi metsään. Mut pitää kattoo, ettei ketkään. Tussi varit ainakaan vie meitä hiilosta. Kun tarvitsee hakee varusteita eikä liitty piilosta. Skarpi duo kaupan ovis sisään. Kauniille myyjää tytöille hymyillään. Et korit kouraa ja hyllyjen väliin. Nyt löytyy niitä lehtejä ja vitun monta väliin. Korit täyttyy, sydän paukkuu. Ensimmäiset lestit jo anoo mun laukkuu. Ripein askelin taakse marketin. Ja koko purkki määrä täytää nurkka parketin. Vetoketjun ääni rikkoo hiljaisuuden. Reppulatominen alkaa vittu nopee taikka muuten. Sattaa kusin este varri huomaa touhuu. Ja matka huoneen puolella on taas suihkun koton kouluun. Mutta tietenkään tää kaksikko ei kiinni jää. Taas muivan reput kohti ulko-ovea. Mut tulee tilanne eteen odottamaton ja nopeaa kun koitetaan. Ulos kaupasta siellä on kaks paskalla kivena tuuli aulassa. Pikainen sniikkaus takaoven kautta ja pakokuskille piikaus. Tää hommahan natsas kun leikkinyt jo lapsena rokee ja pokee. Mä oon nopee, sokee. Mulla on rautanen ote, otan kiossa. Täällä hiilosta mua et kiinni saa kun mä oon jo piilossa. Leikkinyt jo lapsena rokee ja pokee. Mä oon nopee, mulla on rautanen ote, otan kiossa. Täällä hiilosta mua et kiinni saa kun mä oon jo piilossa. Kuumotus pärisee kun intialainen tsarkkuu. Siksi rikollinen mieli kunnes ne odota kiinni arkkuu. Ja miks maksa sille koista? Ku joka tukari on yhtä päin vittua ku toivo sukari. Just sen toki voit pitää varmana et seinät ei pysy puhtana. Voidaan luvata se saatana. Ku apinnat edustas ja missä apinoiden kuuluu. Sekuritas otso virkavalta fuck you. Eikä mua kiinnosta kuinkaan monesta pudun viikosta. On kyse silloin kun hauskaa pidetään. Ku eihän näitä törtyjä rekistereitä pestä mitenkään. Eikä mikä estä tekemästä mitä lystää. Paljon menetettävää yhtä, jota repun kanssa lypsää. Supermarketti Babyloni hedelmää kypsää. Mitä kaikki rata-apinnat, rata-kannat, rata-simpanssit, rata-marakatit, rata-sijat, rata-rotat ja kaikki. Kuluta vähän mut ei siitäkään maksa, kun en vaan vittu töihin mennä jakso. Ja silloin kun mulla on maikki, mä oon niin ja niinku turtlesit, ne kaikki. Your pad and pen is called. They come up with an idea and no one seems to get it. And every time you mention it, they stare like you're two-headed. But one day in your cubicle, your idea really comes to view. Your boss is walking by, he sees it too, and he takes it from you. She puts you on the aces of all the stripper places. It has the kind of clientele where niggas trickle very well. You beg her and you plead her and you tuck away your ego. She knows you need the chicken and you know that she's your people. They call you fat and lazy, the commentary crazy. They photoshop your face on the box of McCormick gravy. And now the inner voice, the ego maker, you get wavy. Change your diet, hit the gym and say, what were you saying to me? The ego makes you do it, it makes you face the music. Or run away from life so fast that you'll outsprint Carl Lewis. It has you think your deceptive ways of being our truest. Have the prettiest brown eyes but you change the shit to the bluest. The ego. Celebrated genius, my dick game's the meanest. I'll take the girl that's augmented, new me is invented. I'll take the biggest house in Calabasas. Anyone for Michael Phelps swimming classes? You need it when you're ballin', equally when you're fallin'. Or when those kids in school on your locker, they get to scrawling. Epitaphs is racist and stupid and mean in nature. Something that can make you feel stronger when people hate ya. Ego can make you violent, or govern like a tyrant. Or switch your dictionary's word from vibrant to vibrant. Fool the thirsty people, sell them tap water and bottles. Fool the girl with NYU scholarship, now she models. Ego has no ending, as people pretending. Religious zealots get pellets cause God's law they're defending. This is the last tribe and our ego hopes that you felt us. In closing for our ego, we know only God can help us. Ego, ego, I got an ego. Ego, ego, I got an ego. Ego, ego, I got an ego. Ego, ego, I got an ego. Ego, ego, I got an ego. Ego, ego, I got an ego. I got ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, pitkä, pitkä tuo levyn nimi, We Got It From Here, Thank You, 4, Your Service. No kun siinä oli se nelonen, olisin mä voinut sanoa four, mutta kun ne laitto nelosen, niin nelonen nyt siinä olkoon. Joo, toi oli vuodelta 2016, semmonen. Selvä. Joo, selvä. Joo, en muuten ollut 2018 se Vakaat kädet. No niin, vaan. Mä rupesin hieman, en tiedä. Miten sekositkaan? No, en tiedä. No ei sitä se mitään. En no saitko selvää nyt edes miltä vuodelta se sitten oli? Okei, sitten siirrytään seuraavaan biisiin. Niin siirrytäänkin. Hyvä. Se meille soittaa Devil's Brigade ja se on Vampire Girl. Wow. Break up now, break up now. in this rut we're in. Sneaking from place to place, baby, and feeling like it's all a sin. Oh, I ain't gonna run no more, and I ain't gonna hide. Se oli Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Yllättäen Detroitista tietenkin. Ja kuinka ollakaan. Kas kummaa, joo. Se oli vuodelle 1966 tuommoista sinisilmäsoulia. Joo, sinisilmäsoulia niin kuin Van Morrisoninkin. Mutta. Siilimistä puheen ollen, niin mä löysin niin se oli näköinen täällä. Kyllä. Mä tajusin, että kaukonäkö on huono. No niin, vanhaksi oot tulossa. Nyt kun peilaan itseäni, niin menetin myös ulkonäköni viimeisetkin rippeet nämä lasit päässä. Että Niin, miksikä toi nyt sanokaan Jarmo sua tossa, keltä sä näytitkään? Oota sinne, Lapinlahden lintujen eräänkö, joo. No joo, sit tulee, no olko. Nyt mentiin jo ulkomusiikillisiin juttuihin, pysytään no musiikissa. No en mä tiedä, onko se niin, täysin ulkomusiikillisiin. Niin, no sä näet ehkä paremmin lukea kaukaa sitten biisin nimet. Niinpä. Jep. Aattelen, mä voin juontaa tuolta eteisestä. No niin, hyvin ja kuuluu sieltä. Joudut huutaa niin saatanasti sieltä kurkkuskäheeksi. Se tekee hyvä. Okei, Karjuha seuraava biisi. No, mä voin sanoa se rauhallisesti. Joo, se olisi kyllä ihan miellyttävä. Juh, se on Bob Marley tulee toistamiseen. No se ei haittaa. Kuvioihin ja Cornerstone on seuraava kipale. Selväpä. Stone that the builder refused will always be the head cornerstone. just live 10 miles away. In these times, I man sat on the mountain top, watching Babylon burning red hot, red hot. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Let the bag is it out there. So what we do? Make we slide out there. Se oli Max Romeo, War Joo. in a Babylonia. No mä luulen, että se kertoi isoisänsä vaikeista ajoista, Vaarini Babylon. No niin, se taisi olla, Vaarini Babylon. Ja se oli Lee Scratch Perryn Arkologi-levyltä ja niin edelleen ja niin edelleen. Hei, meillähän on vähän reilu vartti vielä aikaa, niin okay. Mitäpä seuraavaksi? Kuulepas Kinksiä kuule. Selväpä, mikäs biisi? Joo, vaikka tässä jengi delaa, niin joku on elossa ainakin heidän mukaan. Susanna Still Alive on kappaleen nimi. No se on hyvä suskin. Kings. Joo, hyvä suskin kannalta. She'll cry and never die. Oh, Susanna's gonna cry. Oh, Susanna's still alive. Whiskey or gin, that's alright. There's nothing in her bed at night. She sleeps with the covers down, hoping that somebody gets in. Doesn't matter what she does, she knows. Come on, baby. Let this advice. Are you ready to start on my banana? Are you ready to start on my banana? Something on a banana, something on a banana, something on a banana, something on a banana. Surfing Banana oli biisi Sex, Blood and Gore and Roll-levyltään. Okei, seuraava levyn nimi on The G-Files. Siitä voi ehkä jotain jo päätellä, ja artisti on nimeltään Selly Cell. Selly Cell. No joo, The B on biisin nimi. Oh, righty. Meillä on muuten kautta lähdetään. No hyvä näin. 12 minuuttia, niin rantakausi koittaa tai jotain, mutta... The bad 7070715151519164082809. Money is the thing on everybody mind. Out this way, from the North Bay up in Sac down to San Jose. Players play the same game, but this in different cities. Bitches acting shitty, niggas regulating like me. The street ain't safe no matter what lifestyle you choose. When I turn the TV on, somebody I know was on the news. Murder with no clues, the feds can't get with this. Everybody seen it happen, but it ain't no witnesses. Don't take the stand. So we replace the judge with heat. Replace the jury with some yellow tape in the streets. Ain't no plea bargains, no deals, no copman to a lesser. Abuse a ride, a ride, and don't be cracking under pressure. Cause they warrant sneaking in to try to catch us snoring. Three in the morning, straps to your dome, they keep it doing. What goes around comes around, this little game we play. I get you smoked if you fuck around in the back. 707, what you say? 707, that's my code in the back. 415-510. 916 is going down for shit. 707, what you say? 707, that's my code in the back. 408-209. Ride with your folks, cause I roll with mine. We put the funk to the side, mount up and skate. Take a player break, hit the festival at the lake. Pull the mobs out, run that soap and water on them. Got them gleaming, shining like glass when you rub the phone. Bumper to bumper at the light with the engine revving. Hard top, drop top, 64s to 97s. Go things and bows, five stars and low pros. Some sitting stock and some on nitro for the side show. Yeah. It's only cracking as long as you respect the player. It's going down from the lake to the state fair. In Sacramento, we be late nighting like Jay Leno. I know they flossing, but I'm on the under in the pinup. Water ball, half naked hoes on the loose. Out there acting bad. Cause they full of that gin and juice. We watch the sun go down and come up on the next day. We pour our tight towns, never sleep in the back. 707, what you say? 707, that's my code in the back. 415-510. 916 is going down for sure. 707, what you say? 707, that's my code in the bay. 408, 209, ride with your folks cause I roll with mine. The Bay Area be cracking in the summer in. Everybody ready to get some tickets for the summer jam. Switching the scene, they be at hip hop on the green. A player's dream, hoes choose and pick the winning team. Where it's on and popping that they let it get quick. Cause it be celebrities and music people pick me. And 4080 magazine having get togethers. My nigga be shine taking flicks in any kind of weather. Across the nation, they be creeping once a year, we have it. A rap convention, the music industry be at the gathering. Shopping for an artist or a distribution deal. Handing out tapes, trying to bump into somebody real. I feel my niggas in the struggle, trying to get some help. Do your thing, even if you gotta press it up yourself. Make that shit to make their heads bob and say, ah, and let them know it's mob shit coming up out the bus. 707, what you say? 707, that's my code in the back. 415-510-916 is going down for sure. 707, what you say? 707, that's my code in the bank. 408-209, ride with your folks cause I roll with mine. 707, what you say? 415, what you say? 510, what you say? 916, what you say? 408, what you say? 209, the bank, the bank. Taxi's parking and the moon is high. Wide open windows, a hot summer night sky. No word from a landlord, not even a note. As she slowly puts on her dancing coat, she goes dancing at the Cargo Bay Bar. Someone seen her dancing at that Cargo Bay Park in the seedy side of town. Ah, now where does she come from? I hear you ask. She's shaking and a shimmy in pain. She's dancing at the Cargo Bay Bar. Barman talking, no breath did he say. Quotes from the Bible about the lost and depraved. Give me a scotch, shorty, and some silence on the side. I'm the one you need to keep satisfied. Yes, I'm the one you need to keep satisfied. You can make honey some magnet say. Some lemon and plastic my way. Just then a stranger came in with a quote. Beware of the barman, he may be the landlord with a note. Everybody wants to change the world if they could. They all agreed it would improve the neighborhood. Yeah, so good for the neighborhood. girl like you, babe, doing dancing in a dive like this. She said Jonah had his will, maybe you're out on bail, but she can tell you, well, that's my business. I can show you Crystal Mountain, sparkling rocks you've ever seen. I'm sorry, but I'm working. I got a bit part in this fool's gallery. Yes, a bit part in this fool's gallery. Give me something I can move to. Any old burlesque stripper kind of tune. Dancing by yourself so lonely under a summer night moon. Shake your day. So maybe the moral of this story is maybe there's no head nor tail. Maybe there's no beginning, maybe no end as well. Have to start all over again. It don't matter at the Cargo Bay Bar. It don't matter at the Cargo Bay Bar. Se oli Wigwam ja Cacobé Bar Two Step Some Several Moons -levyltään. Ja meillä alkaa tuo ohjelma-aika loppumaan. Ensi viikolla jatkamme, mutta päätämme kyllä lähetyksen Digitrollin musiikkiin. Joo, minä tuosta löysin yhden levyn ja vielä kerran. Ei tule lähiradio enää olemaan. Entisensä. Täysin sama ilman tätä herraa, mutta näin ei nyt asialle enää ikävä kyllä mitään voi. Mutta laitamme Digitrollia. Kyllä, olkaapa. Troll Combo. Kappaleen nimeä en tiedä, koska levyssä ei mitään itse lue. Näin. Kyllä, palaamme asiaan. Kyllä.